Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Yani. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini diye. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. programımıza başlamadan önce Rojava'da hak edilen iyi yaşam kurma derdiyle Suruç'ta canlarını verenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bütün acılara rağmen Rojava'da daha iyi bir yaşam kurulacağına inanan herkesin başları sağ olsun. Evet, bugün Metropolitika'da Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Yıldırım Şentürk'le beraberiz. Hoş geldiniz Yıldırım. Merhaba, hoş bulduk. Biz bugün... İsterseniz ben de önce bir başsağlığı dileyim. Buyurun. Ben de Suruç'ta hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Zor bir gün, evet, zor dönem, zor bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan da dünyada olup bitene önemli bir eleştiri noktası oluşturuyor sizin çalışmalarınız. Siz dünya kenti kavramı üzerine çalışıyorsunuz. Bu kavramın 1980'lerden itibaren, özellikle 90'larda ve 2000'lerde neoliberal ekonomik sistemlerle birlikte nasıl oluştuğuna da bakıyorsunuz ve Türkiye özelinde de bu dünya kenti tartışmalarını açıyorsunuz. Evet. Ve belki yapı söküme uğratıyorsunuz diyebiliriz. Bu biraz siz bahsedebilir misiniz? Hani bu dünya kenti nasıl oluştu? Neydi dinamikleri? Türkiye'de nasıl oluştu? Ve hani o oluşma dönemindeki dinamiklerin belki de o zaman bakış açısında bir hani açılım gibi düşünüldü o dönemde. Ama hani hangi başka ne boyutları vardı dünya kenti tartışmasının? Yani dünya kenti tartışmaları aslında ilk başta küreselleşmeyi eleştirel bir yaklaşım sundular. Yani, ve küreselleşmede de şöyle bir anlatı vardı. Dünya gittikçe küçülüyor. Sermaye istediği yere artık gidebilir. İstediği yerde yatırım yapabilir. Teknoloji ve ulaşımdaki gelişmelerden dolayı istediği yere gidebilir. Ve o yüzden istediği yerde yatırım yapabiliyor. Ve o yüzden de herkes bir şekilde yatırımcıya kapılarını açması gerekiyor diye bir tartışma vardı. Özellikle küreselleşmeyi savunanlar. Türkiye'de Özal'ın mesela açık toplum tartışmasının arkasında da aslında böyle bir şey vardı. Ama bundan sonra madem ki dünyada artık her şey çok daha rahat bir dolaşıma girdi, bu dolaşımın içeriğini tartışmaya başladılar ve özellikle coğrafyacılar şunu ön plana da getirdiler. Hayır, aslında hala coğrafya, mekan önemli. Yani sermaye her yere istediği gibi gitmiyor ve dağınık, her tarafa dolaşım olan bir sermaye içinde şöyle bir şeye ihtiyaç var. Bunları organize etmek için de yine merkezlere ihtiyaç var. Özellikle Saskia Sassen'in çalışmalarında aslında dünya kent, küresel kent dediği yerler, Londra, New York, Tokyo gibi büyük yerlerden bağlantılı bir işleyen küresel ekonomi var. Yani küresel ekonominin her tarafa yayılmış olması bile aslında yine bazı mekanları önemli hale getiriyor. Tartışmasını getirdiler. Yani mekan önemliği savunuyorlardı ve aslında küreselleşmecilere karşıydılar. Yani mekanın önemi yok, sermaye istediği yere gidebilir yaklaşımına karşıydılar. Bir de ama hangi konuda hemfikirdiler? Artık ulus devlet sınırı içinde bir şeyi tartışamayız. Eğer dünyanın çok farklı yerleri birbirleriyle bağlantılı, ilişki içinde bu ilişkiyi anlayabilmemiz lazım diyorlardı. Ve bir önemli bir mesele daha vardı. Aslında bu günümüzde işte New York'ta, Tokyo'da yaşanan sorunların bir parçası da küreselleşmeydi. Yani eğer orada Meksikalı işçi çalışıyorsa New York'ta, bu New York'a rağmen değil, New York istediği için. Çünkü böyle bir emeğe ihtiyacı vardı New York'un. Bu tartışmaları açtılar. Önemliydi ama onun Türkiye'ye geldiğinde biraz daha farklı yorumlandı. Nasıl yani? Türkiye'de şöyle bir şey daha ön plana geldi. Madem ki artık dünya kenti gibi yerler önemli, biz de ne yapıp edip İstanbul'u bir dünya kenti yapmalıyız dediler. Bu özellikle de Bedrettin Dalan'ın şehircilik yaklaşımıyla çok... Yani bir sürü yerel yönetimcilerinde aynı şey vardı. Ne yapıp edip burayı ondan merkez haline getirmeyiz lazım. Ama ben mesela doktora tezindeki çalışmamda şöyle bir şey vardı ama... Şöyle bir şey de yok. Aslında homojen, yekpare bir proje hiçbir zaman Türkiye'de uygulanmadı İstanbul'a. Yani bir dünya kenti yapalım arada bir gündeme geldi. Aksine böyle bir fragman, birbirleriyle ilişkisi olmayan, bağlantısız bir sürü proje uygulandılar. Ama dünya kenti kavramı böyle bu bütün bu birbirleriyle ilişkisiz, sorunlu, rasyonel olmayan projeleri ilişkilendirip sanki çok önemli bir vizyon üzerinden yapılıyormuş gibi sunmaya olanak sağladı. Yani köprü de yapsanız dünya kenti diyorsunuz. Mecidiyeköy Maslağı da mesela bir zamanlar finans merkezi orasıydı. O zaman dünya kenti olacağız, o yüzden diyorlardı. Şimdi mesela Ataşehir'i konuşuyoruz, yine dünya kenti oluyoruz. Yıllar önce 90'larda eski bu galeri alışveriş merkezi biliyorsunuz, orayı bile dünya kentini finans merkezi yapmayı düşünmüşlerdi. Yani o yüzden Kartal'da. Bir kılıf gibi, evet, hangi ne olursa olsun, çünkü AVM de olsa, finans merkezi, plaza da olsa dünya kenti kavramı üzerinden tanımlayabiliyoruz. O yüzden her şeye yardıma her türlü sorunu çözen kolay bir formül gibi sunuluyor. Bir yandan da çok ihtişamlı bir etiket. İddialı bir kavram. Dünya kenti yapıyorsunuz. Kim karşı çıkabilir? Ama gerçekten o ona hizmet ediyor mu belli değil. Yani o fantazmagorik bir tarafı var. Hani Benjaminyen bir şekilde bir hani ihtişam yaratıyor. Hı-hı. Dünya kenti dediğiniz zaman akan sular duruyor. Yani bir sürü eleştirel kesim dahi bu konsept, bu terim karşısında, bu hı-hı, etiketleme karşısında çok fazla bir söz söyleyemeyecek hale geliyor. Böyle bir gücü var dünya kentinde. Bir de farklı kesimleri yakaladı da zaten. Yani mesela şimdi şu anda o ruh hali yok ama 2010'ları düşünün, dünya kültür başkenti olma döneminde herkesin aslında hoşuna gidiyordu. Yani uluslararası bir konferans yaptığınızda akademisyenler de evet artık bakın İstanbul önemli bir nokta diyordu. Tenis turnuvası yapıyoruz yine öyle. Ne yaparsak yapalım uluslararası size oraya hizmet ediyormuş gibi sunduk. Mesela ruh hali 4-5 yılda değişti. Farkındaysanız şimdi o kadar ön plana gelmiyor bile. Dünyada da. Dünyada evet onu çok hissedemiyorum İstanbul'daki kaplar ama yani buradaki şeyin bu kadar kısa süreli olması beni şaşırtıyor. Yani 3 yıl önce herkesin gündeminde olan bir şey şimdi sanki yokmuş gibi konuşuluyor. Bir de önemli bir şey, dünya kenti tartışmalarının kendisinde kuramın ilk başında aslında şöyle bir şey vardı. Dünya kenti yeni toplumsal eşitsizlikler yaratıyor. Bu vurgu Türkiye'ye geldiğinde geri plana atıldı. Yani evet tabii ki yaratacak ama ödememiz gereken bir bedel gibi sunuldu. Ve çaresiz, mecburen olması gereken bir şey. Yani hizmet sektörü gelişecek ve tabii ki bu hizmet sektöründe çağrı merkezinde çalışan olacak gibi peşinen kabullenilen bir yöne gitti. Bence yapılması gereken, peki bu sorunlar, eğer böyle sorunlar da varsa, hizmet sektörü, vasıfsızlaşma, şu anda İstanbul'un gündeminde olan şey, bunlara karşı nasıl tedbirler alınabilir? Mutlaka yaşanılması gereken şeyler değiller diye düşünüyorum. O kısmı kabul edildi. Kabul edilerek tartışmalar yapıldı. Hani hakikaten bu neoliberal ekonominin belki de en başarılı noktası kendisini, hani bugün Yunanistan örneğinde de gördüğümüz gibi alternatifsiz olarak sunmayı becerebilmesi, böyle bir kurgu yaratabilmesi. Evet. Bu kurgunun da en önemli bileşenlerinden bir tanesi bence dünya kenti. Yani dünya, yani eskiden şehir tartışmaları bu kadar ekonomik gelişmenin, ekonomik politikaların bir parçası değildi. Ama bugün kent politikaları, ekonomi politikalarının en önemli parçası haline geldiği için dünya kenti tartışmaları da çok kritik, yani çok önemli bir araç olarak kullanılıyor diye düşünüyorum. Evet, evet. Katılıyorum o görüşünüze. Bir yandan da işte bu Saskia Sassen olsun, hı-hı, diğer dünya kenti, küresel şehir teorilerini üreten yani 90'larda 2000'lerde teorisyenler olsun, belirli şehirleri dünya kenti olarak adlandırdılar. Siz de demin belirttiniz, hı-hı, işte New York, Tokyo, hı-hı, Frankfurt. Burada aslında modernlik tartışmalarında da gördüğümüz gene aynı tekil bakış açısının oluşmuş olduğunu da görüyoruz. Evet. Özellikle şimdi işte biz de programlarımızda yavaş yavaş konuşmaya başladık. Bu postkolonyal şehircilik tartışmalarında Hani bunun da yavaş yavaş, çok da yavaş değil aslında, dünyanın değişik yerlerinde eleştirilmeye başlanması, evet, evet, söz konusu. Bu nasıl yani eleştiriliyor? Burada şöyle bir şey var. Yani Saskia Sassen'in de dünya sistemi ekolünden geldiğini unutmamak lazım. Yani bir dünya ekonomisi var ve o ekonominin de merkezinde belli aktörler, kurumlar var ve onun üzerinden ekonomi işliyor. Dünya ekonomisi işliyor. Nosyonuna çok yakın bir yerden hareket ediyor. Yani Castel'de de görebiliyorsunuz, Saskia Sassen'de de. O yüzden de istemeseler de, yani bir yandan küreselleşmeyi eleştiriyorlardı Saskia zaten, Peter Taylor mesela, ama o anlatıların arkasında başka ülkelerde bu mesajın nasıl alındığına baktığımızda, yani anlatıldığı gibi New York, Tokyo, işte Londra, en büyük yerler, bunun etrafında hiyerarşik olarak bağlı diğer kentler anlatıldığını, başka dünya yerleri anlattığınızda şöyle bir şey çıktı. O zaman biz de kentimizi dünya kenti yapalım çıktı. Bu o kuramın kendi içinde vardı. Çünkü size anlatılan şey, eğer dünyada olacaksanız buralarda olmanız gerekiyor. Burada yoksanız yoksunuz. Dünya günümüz içinde yeri yoksunuz. Yani şimdi mesela yapılan haritalandırmaya bakınız. Afrika'da sadece Güney Afrika'da bir kent. Johannesburg. Evet, Johannesburg dahil. Şimdi haritanın içinde olmaması diğer şehirlerin, oradaki insanların olmadığı anlamına mı geliyor? Orada yaşanan şeylerin bizleri etkilemediğini mi varsayıyoruz? İşte postkolonyatörler de burada giriyor. Zaten bütün bir sorun ne? Biz merkezde olanı anlatıyoruz. Merkezde olan her şeyi belirliyormuş gibi tartışıyoruz. Bunu Türkiye bağlamında da düşünürsek İstanbul'a ağırlık veriyoruz. İstanbul'un dışındaki yerlerde bir şey olmamış gibi varsayıyoruz. Orası bizim için gelecek ekstra haberler gibi. Yani temel dinamik İstanbul, onun ötesinde diğerlerine yansıması olabilir. İşte bundan çıkabilmek açısından önemli postkolonyal teorilerin hatırlatıyor olması. Burada da şeyler var, burada da hayatlar var. Ve diğer teoriler, işte sanki o ağa dahil değilseniz, bu küresel ağa yoksunuz varsayımı var. Ve Türkiye'yi düşünün, bu ağın içinde olmayıp çok da güzel yaşanılabilecek başka yerler de var. Yani ama bu kurgu mutlaka İstanbul'dasın ya da değilsin anlayışından bir kere çıkmak gerekiyor. Evet. Nüfus baskısını da artırıyordu, evet, tabii. Yani şimdi dediğiniz gibi hani 3-4 senedir bu, hı-hı, azaldı ama nüfus baskısı da yarattı. Yani dünya kentinin bir parçası olmak da başka bir cazibe, evet, yaratıyor tabii ki. Bir diğer noktası da sanırım, yani mesela bildiğimiz hani New York deneyiminin model olarak hani, evet, gösterilmesi, gözükmesi, ama mesela İstanbul dünya kenti sayılmaya başlasa bile, eski sen sayıyor. Evet. İstanbul'un gecekondu deneyimi, yani, hı hı, çünkü inanılmaz bir özgün şehir deneyimi bu. Hani dünya kenti kriterlerinin bir parçası olarak, hani, hı hı, bu genellenen teorilerin içinde, dahilinde olmuyor. Evet, evet. Yani aslında onu Saskia Sassen şöyle vurguluyor. Yani dünya kenti olmak dediği bir kentin tamamı değil. Kentin belli bir yeri var, belli bir mekan bölgesi var. O bölge dünya kentine dahil oluyor. Yani burada İstanbul'un bir bölgesi New York'taki yerle bağlantılı, ama işte gecekondusunda belki o kadar hızlı bağlantısı yok. Bunu vurgulamaya çalışıyor. Yani o yüzden de yeni mekansal, toplumsal ayrışmalar da çıktı. Her zaman Saskia Sassen'de var olan bir şey. Hı. Yani yeni toplumsal eşitsizlikler bu mekan ilişkileriyle çıkıyor diye. Dışlanılan, bu dışlanma da en uzakta olmak anlamına gelmeyebilir. Mecidiyeköy, Maslak'ın çok yakındaki bir gecekondu, daha uzak olabilir orası için. Yani o yüzden ona haksızlık etmemek lazım. Hiçbir zaman bütün bir şehir dünya kenti olmuyor. Zaten sorun da oluyor. Mesela İstanbul'u dünya kenti yapacağız dediğimizde sanki böyle bir ulus devleti hepsi birden yükselip gelişiyormuş gibi varsayıyoruz. Ve muazzam bir kaynak, mesela finans, altyapıya harcayabiliyorsunuz ama ilkokullara yapmayabiliyorsunuz bu harcamayı. Eğer siz bir veli olarak elinizde çocuğunuzu alıp mahalledeki okula gidemiyorsanız, buraya bu yatırım yapılmadığı anlamına geliyor. Değil mi? Yani tam da mesele bu, ama nasıl size sunuluyor? İstanbul'un kalkınması hepimizi etkileyecek gibi. Ama bir bakıyorsunuz belli sektörler, belli yatırım yapan kişilerin çıkarını olan şeyler, projeler ve onları desteklemek İstanbul dünya kenti yapmak gibi sunuluyor. Burada çok önemli söylemlerden bir tanesi de sizin de demin şey yaptığınız kalkınma söylemi geldi. Evet. Yani aslında ulus devlette hani çok tartışılan bu kalkınma söylemi bambaşka bir veçhede. Küresel şehir teorilerinde de mevcut yani teorilerinde ve hani söylemlerinde de mevcut. Ama bir yandan da hani ulus devlette demin tam bahsettiğiniz gibi hani kalkınma daha aslında yaygın bir kalkınma. Hani ne bileyim ilkokulların da kurulması, işte hastanelerin kurulması gibi şeylerken söylem devam ediyor. Ama bu kalkınma söylemi sadece belirli sektörlerin geliştirilmesinde. Evet. Ya bir de eski kalkınma anlayışıyla farklı. Mesela eski kalkınmada belli hedefler vardı. Eğitimde belli bir seviyeye gelmek, sağlıkta belli bir seviyeye gelmek değil mi? Ve onları yapıp yapmamak gibi bir hedefti. Onların arkasında da tartışmalar var ama en azından bir, net bir şeyler. Ama mesela küreselleşmeyle beraber nasıl bir tartışma başladı? Dünya çok hızlı dönüşüyor. Ne yapıp edip bunun bir parçası olacaksınız? Oradan çıkarsanız kaybedersiniz. Ama hedefin ne olduğu belli değil. Yani ne yaparsanız buradasınız. Ve bu sadece şey için değil, mesela şu an finans sektöründe olduğunuzu düşünün. Bir sürü bankacı belli bir yetenekleri, vasıfları var ama hala diyorlar ki siz kendinizi sürekli yenileyin. Çünkü meslek sürekli değişiyor. Bu eski anladığımız tarzda meslek çalışma hayatı değil zaten. Sürekli yenilenme gereken bir şey ve ama hedefinin de belli olmadığı bir şey. O yüzden bir yana eski kalkınma imgeleri kullanılıyor ama içeriğine baktığımızda muazzam farklı. Değil mi? Bir yanda çocuklar, gençler AVM'lerde çalışıyor vesaire ama mesela bir bakıyorsunuz 4-5 yıl sonra bu gençler burada olmayacak. Çünkü AVM'de yaşlı çalışmıyor neredeyse. Değil mi? Eski bir dükkana gidiyor. 30 yaşında bile kimse yok. Evet. Peki yani o zaman sormamız gereken peki bu kişiler nereye gidiyor? Evet. Bundan sonraki işleri ne olacak? Çünkü o AVM'de çalıştığında büyük bir vasıf elde etmeyecek zaten. Tezgahtarlık yapıyor ve bir sonraki işinin ne olacağı belli değil. O yüzden vaat edilen şeyin içeriğine de bakmamız lazım ama bu tip meslekler, bu tip çalışma alanlarının hepsi hizmet sektörünün gelişmesi gibi bir yuvarlak bir kavram içinde tanımlanıyor. Evet. Ama kimleri nasıl dokunuyor, nasıl etkileyecek bu çok fazla açılmıyor. Siz tam da hani bu mit dediğiniz hani bu söylemlerin biraz daha açmak için toplumsal grupların gündelik hayatlarına bakmamızı öneriyorsunuz aslında. Tam da yani dediğiniz gibi hani AVM'de çalışanlar ne oluyor, ne yapıyorlar ve bir sonraki adımda ne yapacaklar gibi. Yani hani herhangi birinin gündelik hayatına baktığımız zaman bu mitlerin dağıldığını zaten görmeye başlıyoruz. Evet. Sizin Emeğin Kenti İstanbul çalışmanızda da sanırım böyle benzer bir yaklaşım var değil mi? Evet, yani bu da tam şöyle bir kaygıyla başladı. Yani bir yandan dünya kentleri, İstanbul ne olacak tartışmaları devam ediyordu o dönemde. 2010'da bu araştırmaya başlamıştık. Bir yandan da aslında şu anda da yaşadığımız gibi acıları yaşıyorduk İstanbul. Bir yerde Davutbaşı'nda patlama vardı. Tuzla'da ölümler var. Daha sonra biliyorsunuz yangın çıktı bir AVM'de. Böyle büyük olaylar yaşanıyor. Ve bu iki tartışma birbirinden ayrı kulvarda ilerliyordu. İstanbul'un yönelimi ne olacak tartışmaları, bu sektörler üzerinden yapılıyordu. Finans sektörü mü geçecek, hizmet sektörü mü, bir yandan bu tartışmalar. Bir yandan da emekle ilgili daha çok acı olaylar ve onun etrafında belli bir süre tartışıyoruz. Taşeronluğu, vasıfsızlaşmayı sonra tekrar bırakıyoruz. Ve burada şu eksikliği gördüm. Yani bütün bu kent tartışmasında emek yok. Emekle ilişkilendirilmiş bir kent tartışması yapılmıyor. Ve bu da aslında bu dünya kenti tartışmalarıyla çok ilişki, çünkü bu tartışmanın için öyle bir algı oluştu ki temel taşıyıcı şey hizmet sektörü olacak ve o taşıyıcı olanlar da sektörün önde gelenleri, CEO'lar, yöneticiler olacak. Bakın 1970'ler ve fabrika deseydik hemen kafamıza işçiler ve fabrika geliyordu. Şimdi plazalar geliyor, gökdelenler geliyor ama hiçbir zaman önüne çalışanını koymuyoruz. CEO'lar ne düşünüyor, yatırım yapacak mı, yapmayacak mı? İşte buradan hareketle biz aslında kentin içinde, 17 milyonluk bir kentin içinde çok sayıda insanın çalıştığını, hayatını idame ettirdiğini ve bu pratiklere bakmamız gerektiğini savunduk. Bu biraz postkolonyal teorilerdeki şeye de benzer. Yani kentin hem toplumun dışında kalmış kesimler bu hayatın içine nasıl dahil oluyorlar? Bunlara küreselleşme nasıl etkiledi değil, aksine bunlar üzerinden bir kent nasıl çalışıyor, nasıl işliyor? Bunu gündeme getirmek için İstanbul'da değişik mesleklerde çalışan insanlarla böyle 40 kişilik bir araştırma grubumuz vardı. Onunla doğrudan kent içinde bu işler nasıl yapılıyor, meslekler nasıl devam ediliyor onu araştırmayı hedefledik. Programın ikinci bölümünde bu araştırmanızı hani detaylı olarak konuşmak istiyoruz. Ancak isterseniz siz doktora çalışmanızda da tam bu konu üzerinden ama farklı bir gruba bakarak bankacılara ve finans sektörüne bakarak buraya geldiniz aslında. Hani böyle bir sistematik bir hani farklı sektörlere bakarak dünya kenti çalışmalarına aslında yeni bir bakış açısı oluşturuyorsunuz. Biraz doktora tezinizden bahsedebilir misiniz? Yani doktora tezimde şöyle bankacılık sektörünün 90'lardaki gelişim sürecini inceledim. Ve bunu yaparken de İstanbul'un aslında bu dünya kenti olma tartışması iç içe geçmişti. O dönemlerdeki temel tartışma neydi? Finans sektörü üzerinden bu Türkiye kalkınacak, İstanbul kalkınacak, bir dünya kenti olacak. Ve ben de bu sektör gerçekten o dönemde nasıl dönüştü, neler yaşadığı o sektörün içinde çalışan kişilerle görüşmeler yaparak anlamaya çalıştım. Ve mesela onun içinde işte kendi içindeki farklı dönemleri incelemeye başladığımızda aslında ilginç bir şey çıkıyordu. O yüzden böyle küresel reçeteler diyorum. Aslında bu sektörün içi ki finans sektörü dediğimiz bir yer, sözde dünyanın her tarafından gelen bilgileri takip ediyor, inceliyor, araştırıyor onun üzerine kadar. Orada böyle bile düzenli bir program, bir hedef, bir vizyon yok aslında. Mesela bir gün ilan ediyorlar, artık duvarları yıkacağız diyorlar. İş yerinde bütün duvarlar yıkılıyor, herkes iç içe temasla beraber çalışacak. 2-3 yıl sonra bakıyorlar ki bu işe yaramıyor, tekrar vazgeçip başka bir sisteme geçiyorlar. Ve muazzam böyle içinde sürekli farklı şeyler yapan bir sektör. Bir ara diyor ki devlet mutlaka desteklemeli 94 krizinden sonra. Ama 96'lar 97'ler geliyor diyor ki hayır serbest piyasa olmalı, işte devlet her şeye müdahil olmamalı. Sonra tekrar bir kriz yaşanıyor. Devlet garantörü olmazsa bu biz nasıl yapacağız diyor, değil mi? Böyle sürekli içeriğinin değiştiği bir sektör. Ancak hani sunum sanki çok teknik ve rasyonelmiş. Hem gibi. Öyle hem de sanki hep böyle serbest piyasa savunuyormuş gibi. Piyasa ekonomisi savunuyormuş gibi. Ama düşünün öyle bir dönemler yaşandı ki bir dediler ki devlet garantili para yatırıyordunuz ve mevduat yatırma olana, yani devletin garantilediği bir sektör. Sonra battığında ne oluyor? Devlet parayı veriyor. Yani bir bakkala bile şimdi birine veresiye verse ve batsa devlet parasını vermiyor. Değil mi? Diyorsun ki dikkatli etseydin, adamı takip etseydin. Senin kreditörün var, bilmem neyin var, risk analizin var vesaire. Bütün batma sonunda bunu diyorsun ki kamusallaştıralım bu borcu. Yani 2001 krizinden sonraki bütün o şeyler yapılan 90'lardaki harcamaları düşünelim. Aslında yani o finans sektörünün geliştiği düşündüğümüz dönemler, şubeler açtığı, yüksek yatırımlar yaptığı vesaire dönemlerin bedelini aslında biz sonradan ödedik. Değil mi? Çünkü ama mesela bir kamu kurumu yapsaydı biz bunu muazzam bir harcama olarak görecektik, eleştirecektik. Ama bunu sonradan ödediğimizde sanki bir sorun ilişki kurulmamış gibi geliyor bana. O yüzden yani getirmeye çalıştığım şey bu küreselleşme denilen şeyde bile sanki böyle bir program var ve uygulanıyormuş gibi ama hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Öyle uzun vadeli yatırımlar yapılmadı. İşte ben o dönemlerde mesela finans sektörü nasıl gelişecek, sorunları ne falan diye tartışırken kimse mesela bankacıların önemli kişilerle görüşmüştüm. Bize yeni bir finans merkezi kurulacak falan kurulması lazım demiyordu. Ama şimdi sonradan bir bakıyorsunuz birden Ataşehir tarafında yeni bir finans merkezi kuruluyor. Ve kimse o zaman Merkez Bankası da şu kamu bankaları da buraya gelsin demiyordu. İşin komik yanı 90'ların başına bakarsanız herkes diyordu ki kamu bankaları mümkün olduğu kadar ekonomiye girmesin, dahil olmasın, küçülsün, parçalansın diyordu. Şimdi günümüze bakıyoruz finans merkezinin kurulmasının sorumluluğunu bile aslında devlet almış durumda. Kamu yatırımıyla yapıyorsunuz. Muhtemelen önce merkezi kamu bankaları gelecek. Bu ne demektir? Altyapı yatırımlarını onlar üstlenecek. Sonra belki diğerleri gelecek. Tamamen 90'lardaki o savunulan şey özel sektörle gelişecek finanstan farklı bir yerdeyiz. Bu bahsettiğiniz aslında durumu da yani dünyadaki bazı kurumlar örgütlüyor diyelim, yani IMF, Dünya Bankası gibi kurumların bu tarz hani devletlerle birlikte çalışarak bu tarz bir sunum hani öyle tekil, hani rasyonelmiş gibi sunum yapma. Evet. Yani şöyle bir şey var. O dönemde baktığımda bu küresel reçeteler kavramı da oradan geliyordu zaten. Aslında mesela Türkiye'deki bürokrasinin kullandığı kavramlar, kelimeler, projelerinde kullandıkları ifadelerle mesela Dünya Bankası, IMF, OECD'deki bürokratların kullandığı kavramlar hemen hemen aynıydı. Ve daha sonra hatta biz Hacı Yatması Devirmek diye bir araştırma yapmış. Orada da neoliberalizm farklı alanlarda kendisini nasıl yeniden üretiyor, bunu anlamaya çalışıyorduk. Orada da mesela ben Ankara'da bürokratlarla görüştüğümde aslında referans noktaları, işte mesela bir projeye başladıklarında hemen internete girip baktıkları kurumlar var. Oradaki önceki modellere bakıyorlar, uygulamalara bakıyorlar ve oradan buraya uyarlıyorlar. Kendileri de öyle söylüyor. O işlerin değişik modelleri var. Web sayfasına giriyoruz, bakıyoruz diyorlar. Şimdi o yüzden bu reçeteler böyle hazır gelmiş oluyor. Üzerine çok fazla araştırma yapılmadan dünya kenti tartışması da bir şekilde aslında bir reçete ve kulağa hoş gelen bir şey. Böyle sunuyorsunuz ve hoş geliyor. Sürdürülebilir ekonomi diyorsunuz. Herkesin hoşuna gidiyor. Kavram olarak güzel. Yeşil. Evet. Yeşil sürdürülebilir. Ekolojik kalkınma. Ekolojik kim hayır kalkınma diyebilir. Ama ilk yapılan hamle bunun o kavramın önemli olan özelliklerini içini boşaltıyoruz. Ve anlamsız bir hale gelmeye başlıyor. Ve aslında bu kavramlar da kendi içlerinde sürekli yeniden kurgulanıyor. Onlar evet. Da böyle hani süreklilik ve hani baştan çok iyi hedefleri çizilmiş, nihai sonuçları görülmüş falan vizyonlar da değil aslında. Evet. Onlar da aslında tekrar ama bir şekilde öyle bir kurgu var ki, öyle bir sunum var ki sanki böyle çok rasyonelmiş gibi evet. Sunulması. Güzel bir oyun aslında. Hani hakikaten nefis bir fantazmagori. Hani nefis bir görkem yaratılıyor. Ama arkası bir sürü çelişki, çatışma barındırıyor. Bunları maskelemeyi çok iyi başarıyor. Ama gitgide sanırım hani son dönemlerde de başka küreselleşme. Evet. Yani bu çatışmaların artık hani ortaya çıkması, yani direnişlerin başka bakış açılarının ortaya çıkmasıyla farklı küreselleşmeler evet. De görüyoruz. Yani en azından büyük bir direnç var. O kadar çabuk kabul görmüyor. Ama alternatifin ne olacağı, alternatif yaşam alanları nasıl kurulacak, alternatif çalışma alanları nasıl olacak, bunun üzerine düşünmek gerekiyor. O kadar kolay değil. Yani beğenelim beğenilmeyelim, bir AVM'ye günde 30 bin insan giriyor. Ve bu bir kabul gördüğünü de gösteriyor. Eğer siz AVM'deki çalışma şartlarına uygun bulmuyorsanız onun alternatif çalışma şartları nasıl olacak? Bu buraya girmek gerekiyor. Ve bir sürü mesela muhalif STK'larda, çalışma ortamlarında falan bakıyoruz. Oradaki çalışanların da şartları çok iyi değil. Yani diğer kurumlarda da en alt düzeyde SGK ödemesi yapılıyor. Normal bildiğiniz muhalif bir kurumun şeyine bakıyorsunuz. Oradaki personel de aynı şeydi. Hatta bir kısmı gönüllülük üzerinden daha fazla emeği sömürülebiliyor. O yüzden bu alternatif çalışma alanları üzerine gitmek gerekiyor. Neler olabilir? Ve bunu da böyle kafada tasavvur ederek değil, aslında kent çalışmalarının, yani bu bizim amacımız da oydu. Bu İstanbul'da insanlar hayatını nasıl idame ettiriyorun arkasında şunu savunuyorduk. Yani bir mesleğin içinde bile farklı alternatif uygulamalar var. Ve hangisi değiştiğinde emek açısından çalışma daha zor bir şartlara dönüşüyor, hangisini yaptığında daha iyi oluyor. Bunu anlayabildiğimizde aslında bize alternatiflere dair de bir şey veriyor. Basit bir yerde, işte mesela bir bankacılık sektöründe bir uygulama yapıldı 2008 krizinden sonra. Bazı bankalar Gebze taraflarına operasyon merkezlerini kaydırdılar, bazı personelini kaydırdılar. Bakın onu kaydırmak bile insanların hayatını değiştirdi. Çünkü eskiden sadece beyaz yakalı olarak sadece iş yerinde çalışmıyordu. Çıktıktan sonra çıkıp öğle yemeğinde dışarıda bir arkadaşıyla buluşmak, muhabbet etmek, konuşmak hem o iş ortamından çıkmasını sağlıyordu. Hem de aslında sektördeki başka insanlarla konuşmasını mümkün kılıyordu. Sektörden haber alıyor, alternatif işler bulabiliyor, gelişmeleri takip ediyor falan. Ama bunların hepsini birden böyle servislerle alıp Gebze'ye götürüp yemek daha da iyi olabilir, şirket sağlıyor vesaire ama tamamen büyük bir fabrika gibi bir yerde çalışıyor, biniyor, akşam evine geliyor. Şu mod bile insanların işine bakmasını, geleceğe bakmasını değiştirebiliyor. O yüzden bu mekansal anlamda basit gibi görünen değişiklikler, bu bir iş yerinin iç mekanından bağlantılarına, uluslararası bağlantısına kadar ki bu süreçleri çok detaylı tartışmamız gerekiyor. Ve burada tartışırken de dediğim gibi kafadan tasavvur etmek yerine farklı alternatifler ne, bu alternatif uygulamanın hangisi emeği olumlu etkilemiş, hangisi olumsuz etkilemiş. Bence bunun üzerine gidebilirsek bize muazzam geniş bir şey verebilecek. Alternatifler, emeği güçlendirmenin yollarını günümüz şartlarında olanaklar tanıyacak. İsterseniz kısa bir müzik arası verip daha sonra sizin hani bu alandaki çalışmanızı evet. Daha detaylı olarak konuşalım. Aynur Doğan'dan dinliyoruz. Suvari. Uyde Rose Rosama Uyde Rose Rosama Uyde Rosa Muzudumane Uyde Rosa Muzudumane Ahlımı Le pi khura berdena Evet, Aynur Doğan'dan dinledik Suvari. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Yıldırım Şentürk'le olan Dünya Kenti tartışmamız, sohbetimiz devam ediyor. Ben programın girişinde söylemeyi unuttum ama özneler, mekanlar, durumlar diye Emre Işık'la birlikte edit ettiği bir kitabı var Yıldırım Bey'in. Bir kitabınız daha var sanırım. O da Hacı Yatmaz'ı Devirmek, Sibel Yardımcı ile beraber. O aslında bir kolektif bir araştırmaydı, yani derleme kitabının ötesinde. Neoliberalizm farklı alanlardan nasıl inceleyebiliriz sorusu etrafında yaptığımız bir araştırmaydı. Bu son çalışmanız? Emeğin Kenti İstanbul olacak ismi. Evet, o kitap da geliyor değil mi? Evet, yani. İsterseniz programın ikinci bölümünde bu Emeğin Kenti İstanbul'unu tartışalım. Siz Emeğin Kenti İstanbul diyorsunuz. Postfordist sezonu, postfordist olan, evet. İşte küresel bir kent olarak kabul artık görmüş olan kenti. Tam da burayı eleştirmek için bu dönemselleştirmeleri eleştiriyorsunuz. Yani Fordizm mesela postfordizm, evet, gibi ayrıştırmaları, yani evet, çok genel geçer şekilde yapılıyor. Hani bir sürü başka şehrin deneyimleri referans verilerek yapılıyor ama hani, evet, baktığımız şehrin kendi deneyimlerine tam bakmamamıza da sebep oluyor, evet, diyorsunuz. Yani ilk başta konuştuğumuz gibi, yani İstanbul'da emeğin unutulmasından bahsediyor. İstanbul analizinde emek geri plana atıldı. Ama mesela 70'lerle ilgili bir şey olsa hemen emek gündeme geliyor. Ve buradaki sebep aslında 70'lerde İstanbul'u bir sanayi kenti gibi tasavvur ediyorduk. Sanayi kentinde de ne olacak o zaman? Emek olacak. Emeğin etrafında, emeğin yeniden üretimi kapsamında konut meselesi, ulaşım meselesi tartışılıyordu. Ve daha önce de örnek de verdim. İstanbul sergilerine de bakın. 70'lere baktığınızda mutlaka fabrikalar ve işçiler, işçi eylemleri olur. 80 sonrasında plazalar, gökdelenler. Ama işçi eylemleri hala 80'den sonra da devam etmiştir, toplumsal oylar. Ama onlar bu gözle bakılmaz. Ve bunun arkasında şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Dönemleştirmeler yapıyoruz ve o dönemleştirmelerin temel öğelerini sabitliyoruz. Sanayi kenti İstanbul'u 70'lere atfettiğimizde o zaman imalat ve işçilik var ama sanki 80 sonrası yok gibi. Postfordizm dediğimizde artık sanayisizleşme başladı. İstanbul'da sanayi taşınıyor diyoruz. Doğru taşınıyor ama bu emeğin yok olduğu anlamına gelmiyor. Hala imalat işçisi, mavi yakalı işçi var. İkincisi, başka alanlarda da emek var. Yani bu 70'ler için de yanlış. 70'leri de bir sanayi, sadece fabrika diye düşünmek de yanlıştı. O zaman da küçük atölyeler, iş yerleri, hizmet sektörü vardı. Bu dönemleştirmeler öyle bir şey yapıyor ki, dönemi tanımlıyoruz, o başat özellikleri arayıp buluyoruz çalışmalarımızda ve kendi kendimizi doğruluyoruz. O yüzden bu sabitlenmiş dönemlemelerden çıkmak gerekiyor. Bu bence yurt dışındaki çalışmalar falan için de, yani Türkiye uymuyor gibi değil. Yani New York, Londra falan için de bence sorunlu bir şey gibi. Dönemleştirmek ve o netleştirmek. Benzer bir biçimde sistem tarzındaki bütün şeylerde de bir sorun var. Yani mesela dünya sistemi, dünya ekonomisi dediğimizde kendi içine bütün çalışan bir yapı tanımlamış oluyoruz ister istemez. Bundan çıkabilmenin yolu özellikle işte toplumsal mekan, gündelik hayata girdiğimizde aslında burada hem kendini yeniden üreten bir süreç var çünkü devam ediyor ama sürekli bir yandan da değişen, çelişen, çatışan süreçler yaşanıyor. Şu anda bir İstanbul'un bir gidin bir yerde en büyük, en son yapılmış plazayı görebilirsiniz. 10 metre ötesinde bir fabrika vardır. Şimdi bizim üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Bomonti'de, 70'lerde Bomonti'ye sanayi bölgesi diye araştırmalar yapılıyor. Yani düşünün, 30-40 yıl geçiyor, artık kimse oraya sanayi bölgesi diye varsaymıyor ama bir yandan fabrikalar hala var. Ama bir yandan da en yüksek plazalar yapılıyor. Yani sorun da bu. Biz ama şimdi yaptığımız araştırma plazayı görüyoruz. Fabrika sanki gecikmiş bir şekilde gidecekmiş gibi baktığımız yer gibi oluyor. Aksine yapmamız gereken bu üç şey iç içe nasıl geçebiliyor? Nasıl bir aradalar? Nasıl bir toplumsal mekan oluşturuyorlar? Bunun oluşturduğu mekandaki yeni çatışmalar, çelişkiler neler? Burayı açabilmemiz gerekiyor. Bunu emekte de yapmaya çalıştık. Yani işçi dediğimizde, emek dediğimizde tek bir kesimi seçmemeye çalıştık. Mesela şu anda Gezi olaylarından sonra şöyle bir şey oldu. Beyaz yakalılık, profesyonelliğe ilgi arttı. Ama orada da hemen homojenleştiriyoruz. Burada da böyle bir sorun var. Şimdi asıl taşıyıcı buymuş gibi. Hep böyle bir aktör ve temel taşıyıcı gibi. Nasıl 70'lerdeki taşıyıcı işçiydi, mavi yakalıydı, diğerleri değildi. Şimdi de beyaz yakalılar ve profesyonellermiş gibi bakıyoruz. Ama tabii ki varlar, ama onun ötesinde başka toplumsal kesimler de var. Bence bunu açabilmemiz gerekiyor. Bir şeye daha değiniyorsunuz aslında. Hı-hı. Bu hani bu beyaz yakalı kesimlerin de dünyada sanki böyle homojen bir şekilde yaşıyorlarmış gibi genelleştirilmesine de bir eleştiri getiriyorsunuz. Çünkü İstanbul'daki hani dünya şirketinin uluslararası bir şirketin İstanbul'daki çalışma pratiklerine baktığınızda buradaki beyaz yakalı işçilerin Paris'tekiyle aynı olmadığı aynı şekilde yani, aynı çalışma şartlarında bir ilaç sektöründe çalışanlarla yaptığımız görüşmelerde vardı. Uluslararası şirkette Paris'te asıl merkezleri var ama o şirketin burada çalışanın çalışma şartları tamamen farklı. O şirket zaten buraya geldiğinde Paris'ten yöneticisini gönderdiğinde sanki şark hizmetine birini göndermiş gibi gönderiyor ve bütün amacı kar marjını artıracak, en kısa zamanda karı artırıp tekrar Paris'e dönmek. Bir başarı hanesiyle beraber dönmek istiyor. Ve o yüzden burada muazzam farklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor. O yüzden baktığımızda profesyonel, bakın burada da profesyonel sayısı arttı demek yerine oradaki pratikler ne, buradaki pratikler ne ve aradaki ilişkiyi kurmak önemli. Çoğu zaman biz ilişki kurmuyoruz da. Yani tek başına İstanbul'u çalışıyoruz ama aslında tam da bu bağlantılar üzerinden inceleyebilmemiz lazım. Ve şirketler bunu yapıyor. Bunu da dikkat etmemiz lazım. Şimdi mesela şirketlerin bir toplantı yapıyorlar. Merkez ve 10 tane şubesi aynı anda, değişik ülkedeki şubesi aynı anda toplantı yapıyor. Bunu yapılabilecek tek yöntem olduğu için yapmıyorlar. Çünkü aslında saatler de uymuyor, sorunu biri mutlaka gece kalkıyor falan. Ama bunun arkasında göstermek istediği bir güç var. CEO merkezden herkese birden konuşabiliyor. Diyor ki bakın biz hepiniz bir aradasınız. Ben kontrol ediyorum. Bu güce dikkat etmek gerekiyor ve sosyal bilimler de araştıracaksa bu bağlantılar üzerinden çalışması gerekiyor. Yani Türkiye'deki İstanbul'dan sonra Brezilya, sonra New York vesaire bunlarla işleyen bir şirkette çalışma alanı nasıldır? Nasıl birbirini şekillendiriyor, etkiliyor? Burayı açmamız gerekiyor. O yüzden aslında sosyal bilimlerin klasik bildiği çalışmanın dışında bir şey yapmayı gerektiriyor. Bağlantılarla aynı sosyal akademisyenlerin de birbirleriyle bağlantılı veri buldukları, paylaştıkları bir araştırmaya davet ediyor. Ama çoğu zaman baktığımızda daha kolayına gidiyoruz. Reklamlara bakıyoruz, magazindeki resimlere bakıyoruz. Bu imgeler üzerinden tartışmaya çalışıyoruz. Veya olumsuz bir şey olduğunda oradan hareket ediyoruz. O yüzden gerçekten bu eğer artık şunu varsayıyorsunuz, en yerel yerde bile dünyanın farklı yerlerine bağlantılar ve bunun üzerinden hayatlar kuruluyor. O zaman bu bağlantıları kurabilecek araştırmalar yapmamız lazım. Yeni teknikler gerekiyor aslında şey çalışmalarında. Abdülmalik Simon'dan da bahsediyorsunuz. Evet. Abdülmalik Simon mesela Afrika'nın böyle bilinmeyen 10 tane şehri üzerine çalışıyor ve 10 şehri üzerine ve burada aslında insanlar, ki düşünün bunların hiçbir dünya kenti tanımı için sayılmıyor. Ve burada insanlar nasıl hayatlarını idame ettiğini, çalışma hayatlarına bakarak anlamaya çalışıyor. Kentin içinde nasıl hayat bulabildiklerini ve bence kentin içinde hayat bulabilen, çalışma alanları yaratabilen tartışmalara girmemiz gerekiyor. Mesela bu Jane Jacobs da bu yönde önemli çalışmaları var. Yani kent ekonomisi nedir? Nasıl kendini üretebilir? Buraya girdiğimizde aslında mesela Jane Jacobs'ın meşhur eden çalışmalardan biri, herkes Harlem bitti, Amerika'da Harlem bitti, orada yaşanmaz falan derken Jane Jacobs gidiyor ve bakıyor ki aslında burada bir ekonomi oluşmuş, insanlar hayat kurmuş ve basit uygulamalar bile hayatı değiştiriyor diyor. Yani siyahların mahallesinde merdivenlere oturmak diyor, ön tarafta merdivenlere oturmak aslında orada bir güvenlik sağlıyor ve çocuklar dışarıya çıkabiliyor. Ama bu insanlar arka bahçelerine oturup mangal yapsalar ön cadde bomboş, kimsenin görmediği, korktuğu bir yere dönüşebiliyor. Yani oradaki basit bir pratiğin bile nasıl o kentin yaşanabilir, canlı bir mekana dönüşebilmesine mümkün kılacağını anlatmaya çalışıyor. Bu alanda çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ve dediğim gibi kafada tasavvur etmek yerine gündelik pratiğe girmek gerekiyor. Bir İstanbul'a baktığımız çok önemli bir alan ki bizim programımızın jingle'ında vardır. Perşembe pazarı. Evet. Oradaki esnaf, oradaki çalışanlar ayrılmadı der. Orada çalışmış çalışan bir esnaf bizim Metropolitika'nın jingle'ında. Niye ayrılmıyorlar? Niye hala oradalar? Evet. Mesela Perşembe pazarı bu anlamda çok önemli, çok özel bir örnek. Evet. Aslında İstanbul'da Perşembe pazarı gibi bir sürü şey yapılıyor. Yani bir sektörü bir yerden alıp başka bir yere taşıma planları oluyor. Bu mesela daha önce kuyumcular üzerine de yaptılar. Eminönü tarafında kapalı çarşının etrafındakilerini alıp kuyumcu kente götürme gibi. Perşembe pazarında Perpa'ya götürme. Bunların çoğu başarısız oluyor veya kısmi oluyor. Ve hatta mesela projeye inananları bile yanıltıyor. Çünkü bir kısmı önceden taşınıyor, sonra diğerleri gelmeyince anlamı kalmıyor falan. Çünkü bunlar da bence temel bir sorun. Bu sektörleri nasıl çalıştığı çok fazla üzerine gidilmiyor, göz ardı ediliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Kapalı çarşının olduğu bir yerde kuyumcular olmak ve orada altın işlemeciliği yapmakla başka bir yere gidip bütün sektörü kaydırmak o kadar kolay bir şey değil. Özellikle de çok övünüyoruz, tarihi bir kentteyiz. O tarihi denilen şeyde bu pratikler yıllar üzerine oturmuş bir şey. Zamanla oturmuş şeyler. Böyle bir projeyle birden yok edebileceğiniz şeyler değiller. Şişhane aynı şekilde, evet. Mesela oradaki aydınlatma, elektrikçiler falan inanılmaz bir ağ içinde çalışıyorlar. Evet. Bu ağ bir kırıldığı zaman aslında bir sürü şey parçalanıyor. Tabii. Yani o yüzden bir kesimi şuradan alalım, hemen buraya taşıyalım, burada hayatını devam etsin demek o kadar kolay bir şey değil. Yani bunun çok veçeleri var. Yani mesela fakir mahallelerde şimdi kentsel dönüşümle bile değerli oluyor. Alıyorlar onları, başka bir yerde konut verdik. Aynı şey değil. Yani çünkü insanın bir yeri seçmesi, oradan işine gidiyor, planlaması, bağlantısını kurması vesaire. Bunların hepsini birden yok etmek isteniyor. Ve sıfırdan başlanabileceğini ve o yüzden de başarılı olmuyor. Yani yapılıyor, bir kısmı uygulanıyor, gerisi kalıyor vesaire. Ve ki Perşembe pazarı aslında Türkiye'deki imalat sektörünü anlamak istiyorsanız önemli bir yer. Bütün gelen malzemeler, teknik malzemeler burayla ilişkili. Ve zaten zamanla kurulmuş, gümrük orada olduğu için oraya kurulan bir pazarmış. Daha sonra bütün teknik hırdavat, raf hırdavatçılığı falan orada gelişmiş. Ve burada bile mesela sadece bir lokasyon olarak orada olup olmadıklarına bakmak gerekmiyor bence. Mesela bence o hırdavatçının içinde teknik hırdavat dedikleri kısım daha önemli bir şey. Çünkü orada ihtiyaca göre hırdavat imalatında bulunuyorlar. Siz diyorsunuz ki benim böyle bir malzemeye ihtiyacım var. Onlar ona uygun bir şeyler buluyor. Bu ne demektir? Bir yandan da bunlara sürekli üretim, özel imalat yapan bir yerler var. Şimdi bu bağı kopardığınızda raf hırdavatçılığı, yani Çin'den veya şuradan alınan ürünleri gelip satan bir hırdavatçılığı olanak tanımış oluyorsunuz. Eğer nitelikli emek, işlik vasıfları önemsiyorsanız teknik hırdavatçılığı geliştirmenin yollarını bulmanız lazım ve desteklemeniz lazım. Çünkü orada yaratıcılık da var aslında. Ve aslında küresel bir sürü şeyle, evet, bağlantı, evet, da var. Yani bütün o anlattığımız işte usta olmak, özel imalat. Çünkü o kadar örnekler anlatıyorlar ki falanca malzeme yoktu. Ben şuradan gittim, tornacıya yaptırdım ve sattım diyor. Şimdi böyle bir şey önemli bir şey. Ve teşvik ediyor. Diğer türlü teknopark kurarak bunu yapamayabilirsiniz. Bakın, teknopark kurmak istiyoruz. Teknik hırdavat gibi bir şeyimiz varken, deneyimiz varken de bunu da yok ediyoruz. Ve binlerce yıllık bir ticaret mekanını, evet, yok ediyoruz, evet, yani. Hani orada bambaşka bir şekilde teknoparkı kendiliğinden, evet, oluşturacak bir alan var. Evet, tam da onu yapabilirsiniz ve direkt zaten var olana başka bir isimle geliştirmiş olabilirsiniz. Ama bunu yok ederken teknopark gibi bir şey, aslında onu da yine bir hazır reçete gibi ve mesela üniversitelerin de hoşuna gidiyor teknopark, ama sıfırdan kurmaya çalışıyorsunuz. Çok da özgün bir şey olabilecek yani, evet, bin senelik kaç ticaret mekanı vardır, 500 evet, senelik, evet, 600 senelik, değil mi dünyada, evet, yani. Yıldırım Bey, maalesef zamanımız doldu. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür için. Ederim, sağ olun. Suriye'de canlarını yitiren kardeşlerimizin başı tekrar sağ olsun demek istiyorum ben. İyi haftalar dileriz. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Tabii ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.